gliela dobbiamo caricare. Dove vado? Ecco la Zara, ma la faccio. Piaci fino a circa 40 di oggi. O Sania, te te mi as. Ma so. Era vaglio di buba, legna si è mai voglio, ciò che capisco come. Cosa ha visto qui? Pedivi e pet. Questi mafiti vini, io ho visto che nem fognak sokan már autó, hanem mert visszajönnek már megint a kerékpárosok. Tudom, mennyi kerékpár volt régen. Na, viszont milyen sok kerékpár volt? Nem tudom. Kellene ezt a pénz hozzá. Tehát Más kikérdezett, hogyha én veszednek bele, ha azok a kapkőrök ott már. Hát volt egy-kettő, de az az idő, mert a... Nem figyeltek, hogy... A valami után állítólag, mert visszanézték a kamera felvételeket, hogy az ember itt csókolózott a csajával, baszni akartak már, érted? Aha. Az autó hasztatta magát, még baszni akartak. Az egyik, hogy meglökte a kormányt, hogy meg a... Tetsze meg azt, hogy megtetted, hogy meglökted a kormányt, akkor automatikusan te átvetted a vezetést, érted? Aha. Azt hiszte, hogy átvett a vezetés, közben nem véletlen meglökte, azt mindjárt vett a baj. De tudod, csinálja a leállt maga is, hogyha közel visz az autóval, akkor automatikusan lefékezett. De sem fékezett le, vagy? De lefékezett, hanem belement az árosba. És soha fel... Kiderült ezt akkor, hogy... Kiderült ezt, hogy nyújtak, hogy nem fonhatták a lőséget ezt, mert nem a technológiája volt, hanem az emberi. Ez egy fegyelmetlenül hajlott. Ez az autó, most már ugye felügyeled azt, hogy a robotpilóta átra is vezet. Még a repülőgépeknél itt a leszállás emberek meg a főszállás emberek küldik. Utána a konfán lehúzva azt a komputert csinálják. Ha valami vihar van, vagy valami, akkor mindjárt az ember veszi át. Na jó, gyerek. Szúr bele, malásra. Várjál, kicsire, várjál. Thank you. mosol a kezem. Hát nem mosol a kezem, ilyen piszkos. Elkapja a szalmát, tőlem, ha fajt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Igyál meg egy szokkos vagy valamit. Mondom neki, édes baráta, azt mondta, én arra vagyok neki, a testvére valószínűleg. Hogy? Tévezi, hogy tesó. Kicsike volt? Kicsike volt? Ja. Nagyon kicsi volt. De az az, hogy megnyílt. Most már nagy a feje neki, nagyon. Én cégi kicsike volt, mikor született. Hogy a fenánc vele? Na most ezt nézze, Ege. Nézzük csak annyit. Micsoda? Ezt a fejet. Mi lett az? Ez minden izé. Ez a tari? Ja. Hát, a meg a én. Hát azt látom, de... Nem, meg a tari. Még az Obelix. Az az Asterix, meg az Obelix. Meg. Nem láttad, hogy tehát élőben, ha láttad volna. Azt láttam én, fényképpen, hogy rövidül jó, elég jó. Nézzük a fejét neki. Nagyon megváltozott. Nagyon. Gyere, ülj le ide, zárnom mellé, hogy legyünk. Azt nem így nézett ki. Nagyon hűlös halálkozatok. Melyik? Jó vagy. Az nem elrukkább. Nem kis tudjál színe, kimatolok. Itt vagyunk, a nézeg ezt az erdőt. Nézzük, hogy jó zárul. Posztok. Kiáltam így több képet. Lássátok? Úgy éreztem magam mellett, hogy milyen jó még a bazeg. Mutasd meg. Hát mutatok úgy. Óha, te tisztáran... Az előtt sem volt vékony. Nem ott ilyen. Az előtt csak volt egy kis hasa neki. Hasa volt neki, nem? Ezt kóstolod meg, én fel is kell. És csak. Én az apját ötvártam, hogy a rendőr volt. Na. Ha így amikor... És csak fel kell. Az ellen napja, amikor bemész, hogy jöjjön. Óha! Aj, milyen szép kopás. Jó, jó. Mondom, hogy olyan vékonynak éreztem magamat mellette. Gyerek, ezt jó, rumén vagyok, azt mondta az egyik, jó, rumén, Tiszi, Ferenc, rumén, azt mondja, rügyisztást, dobár. Kikész van, hogy fel kell? Nem, nem. Igen, már valamit, na figyelj, kérlek. Na, most tényleg jól nézek ki, nem, ez nem mindes a semmit, nem azt hittem meg, hogy is a kérletek érszakot? Anyakor. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Kérlek. Dóra, neked most, hogy így nézzel magamat, látom, hogy anya még szeret engem, hát most már. Jó, hát egy párról. Na, pont jó. Van, hogy ez már lehet. Ez már lehet. Ez már lehet. Hogy van másztok? Jó. Egyébként még nem nézzek ki alatt. Hát itt is ott van. Ott is. Nem volt rá, hogy műzik a tényleg, hogy a szomszéd. Davott is volt. Davott is. Befényezed a zászlót. Hol Feri, te szagudd már meg a bosnyák pálinkát. Na, Arlin, te meg szagolod? Hát, csak meg szagolod. De egy kis pohár? Hát nem. Az, ami nem is nagyon lesz két kis pohárra való. Hát, az pont szerintem. Na, annyi. Még sosztolod? Nem. Se se? Nem, nem. Miért? Állj, szoktál pálinkát? Nem, kérem. Nem szoktál, mert nem. Hát az ágyszer egy kérdés, de ezt tényleg egy kérdés. Nagyon meg van. Szóval milyen lett a hát még én sem kóstoltam. Nincs már egy kóstolt, hát még a pálinka. Te szoktál pálinkát is. Mi? Nem iszik már többet, csak vizet. Csak vizet. Vizetek se. Ez gyenges, vagy nagyon. Ha nem baj. Ha oda, akkor én is megiszom át, hogy kisz. Olyan bossz. Hogy szoktál? Másik azt mondta, hogy minden kocsmát tudottatok. Én nem érdek a szokában. Olyan, mint a pálinka. Kicsit szettél. A vizet láttam. A bocsát oda, oda. Nem, hát tudod, hogy mi? Hogy mi volt az a bottól így visszaférni, a vékonyak, ilyen fogója volt neki, hogy így visszaférni. Azért volt neki olyan bocskor, hogy a vékonyak, akkor legyen. Igen, persze, és tartam. Természetesen, nem úgy. Azt mondják, hogy veszélyes, ha derék szövetben vagy. Különíteni veszélyes, hogy a derék szövetben vagy. Azt mondták. De azt mondták, hogy az emelő vocskora, hogy kinek hajuk. Fogva, halkan fogva, és akkor úgy. Azt szokták, hogy a genetika nagyon szívesen van. Ha oda csinult, találtam neki munkát. Hol? Ez kurva jó munkát, beszarsz olyan jó. Nagyon jó. Dobolt, ne látszáj. Tényleg, azt láttam. Tényleg, hogy őt keresnek. Na, én nem oda akarom mondani neked, hanem ott elmész az ideába, most a nagy ródában ott lejönt, ami van, ki van írva, hogy králisli posza. Külön nekik ilyen berakonni, kirakonni raktárba ember. Állandóra is fővesznek. Ott írja kint, hogy oda tud adni a izédet. De szerintem neked nem kell semmit adni, hanem elmész, azt megmondod, hogy Dali, ma este poszozza, menj, hogy csoda rádim. És akkor szépen megmondom neki, hogy imám remenát, tú, prepodne, logu, dolci, így picskava materima. Így megmondod nekik. Koko jön, szabni szab. Koko pare. Daj pare. Na, úgy sem mondok előre semmit. Na, mit szólsz ehhez az ötleteket? Ki van különben írva egy nagy betű, ahol bemész van egy ilyen nagy postlára. De hol? Ott a beállatnál, amikor mész be nagy rodába, akkor trács és posza, ahol priá vissza jobb be. Ott van a nagy roda, megyek, és akkor van egy raktár. Bemész a bódba, nem tud raktár. Ott van egy raktár, szóval megfeketem. De nem tud bemenni a rúgsomot. Bemész a bódba, mint a mennél be bódba. Ott vannak az kasszák, ott a kasszák. Ott vannak a reklámúságok. Ott van a trács és posza. Tudod, hogy az a reklámúságok, és ott van az orfok, hogy rajta van. Ott írja, hogy be lehet dobni a jelentkezésre. Próbálni azt is, meg kell a máma, meg a postát is. Hát. Rájus posztáló, tudod, hogy hogy kell csinálni? Nem a Matéjusból is keresnek. Oda, a Matéjus mindig keresnek. Megfogod, lefényképez egy nagyon szép nőt, nagycsöcsökkel. Na. Szépen, megfogod, beleteszed, ciao, jász, zolem. Jelena, rájus posztáló. Aztán hína, megjelensz? Gyere, most aztán meglátod, mindjárt mi fogad. Csak mikor megjelensz, akkor... Egy jelen az már nincs, most már van Mati. Igen, átváltozott. Ja, az kell. Akkor így posza ott rövő. Ha mi? Ez jó ötlet, nem? Voltunk azért, voltunk. Elfértetik, nem? Elfértetik. Hát kiüssük az ódlát, az meghosszabb így volt. Nem, hát elfértünk rendesen. Bejött a balukának a kis barátja, ide jött be, ugye, ahogy itt volt valamelyik nap, hogy elhozta, szóval szétnézni, hogy de szép házatok van, azt mondja, jó laktok itt, azt mondja. Ilyen Daninak az osztálytársa? Azt mondta a kisgyerek, hogy ő neki az élet ide, mikor hoztuk ki pénteken? Az nem, élet, szombaton. Szombaton, az életibe az, hogy ez volt a legszebb napjáték. Még kint a Daniel, hogy játszottak, a gyerekek ütögettek, értek, meg ugye pizza volt. Itt a szokott, itt bent voltak. Még az azt mondja, hogy neki az életibe ez volt lesz. Hóla. Nagyon különle. Nincs mire. Nagyon különle, sok a megrendelő is nem tudunk volna megrendelőknek. Elmentek a lóba. Elgalapoztak. Nagyon örült neki. Az volt a legszebb. Nagyon örült a lovaknak, mert van neki egy ló képje, egy olyan nagy. Ez akkor az a ló képje, mint körülbelül, hát mondjam, ez az asztalnak a fele. De van csak egy van. De az a helyzet, hogy az csak nem három gyümölcsös út, mert az csak egy szófél vagy, hogy ráfestem egy lovat, jó, de rossz kész. Itt ilyen az három gyümölcsös út, csak úgy elvágtattak. Igen. Nagyon örült neki, mert kitért, hogy minden vendég lássa mindjárt. Mm-hmm. Oda szépen kibigyeztük, hogy ez... Mondtam, hogy tenni a falra. Mondtam neki, hogy ez a cserka. Cserka posztoló. Azt elmondtad, hogy megér az eurót. Azt mondta, hogy mondta, hogy majd hozni kell jönni. Ezért muszáj neki hozni, hogy hozzá válaszol. Azt mondta, hogy hozni fog neked egy olyan pénzt, amin 5-5 ír elő, meg 2 nullát utána. Euróban. Szép színe, olyan lilás színe. Ilyen jó nagy, nem az a kicsi, ez a nagyobb, az 500 euró. Jó, azért te kaptál tőlem a 100 eurót, ha jól emlékszek. 50 euró. Nem, valaki, te is kaptál? Danika. Danika is kapott előre, de őnek is mondta, hogy gyerek, így mondom, emlékszik, hogy voltam. Te még nem jöttél? De, hát könnyen ott fogadtam. Én is 50-es kaptam. Én is 50-es kaptam. Te nem kaptál? Ja, mosolyogtál szépen. Nekem nem jár. Mikor előtte volt. Nem jó, egy mosolyogtál. Tehát pedig kell fogadtam. Oda ment valami van. Ja. Szépen mosolyog a fejke. Most nincs oda. Ja. Az a fint, hogy mosolyog, szépen hú, kapsz valamit érte, érted? A lányok így a szavisát az 50 minutok. Már a falvisának könnyen bemén. Könnyen bemén neki. Azt mondta, hogy megkenjen, könnyen bemén. Nem azért mondom, hogy elvén mi vagy, de hogy nem kell a kravá se, hogy se, de meg brisa van, meg mit tudom, meg nem. Meg fekete, meg nem jó. Nagy a stomach, kevés a mészó. Mindig ezek a kukacok, mikor még valamikor így is adtuk el. Hát az nem igaz, hogy azt mondtam volna, hogy jó. Mindig valami a változtok. Hallod, de mén nekik, hallod, elég szép a házuk is belülről, minden új, felújítva. Új ez, új az, új amaz. Hát mondjuk rá mindez is, mert ez sem régen lett csinálva. Úgy ugye azt, őnek is olyan szépen meg van csinálva, hogy ettő, ahol voltunk, ettő nagyobb hely volt nekik bent a házban. Nagyobb. Jó. Érted? Oszlopok tartották, szélesebb is volt. Még a közvetít, ugyanígy, ahogy jött le ugye a tető, akkor voltak neki ilyen oszlopok, akkor ment egy ilyen betongerendő, vagy mi nem tudom, de az szépen meg volt sem, nem látszott az, hogy betongerendő. Ilyen oszlopok voltak, aztán úgy képzeld el, hogy még így körülbelül mind ez, vagy még hosszabb így, még körülbelül még ennyi széles. Opa. Bent ért, itt volt egy sor pad, ott bent, ugye egy sor asztal így, akkor egy sor asztal így, meg egy sor asztal úgy. Úgyhogy kívül basszus nem is látszik, az gáz megbelül meg. Még így megcsinálva minden, tényleg az ilyen előszoba volt nekik. Ilyen nagy egybe előszoba, hogy ott bírtak csinálni ilyen lakomákat. Mondom, mindikor elmentünk, annyi autó volt náluk, én majdnem, hogy nem megijedtem meg ő is. Azt mondja, mondom, hogy lakadalom van basszus. De nem olyan ócska-mócska autók. Gyerünk még innen haza. Hanem... Hát ma nem úgy volt, hogy... Gyerünk még voltak ott ilyen újabb Mercedes Jeep-ek, meg ilyen Audi-k, meg ilyen újabb fajta autók, amik nem voltak olyan 5 éves nőregebb autók. Az meg. Nem ilyen, mint az enyém, mi? Sugart, ilyen az ilyen. Tudod, mi csinált az ilyen autó? A Brita mesélte nekem az ilyen nem volt ilyen. Miért? Ott versenyeznek, ahol kiütik az ablakait, az ajtajait, főgyújtsák, aztán belehajtnak a borozdába, visszafordítsák, aztán megint, aztán főgyújtsák, minden esetet ott adják. Láttam egy videót én a Pestén, rakodóan megfogják. Ott voltak, ott. Fent az interneten, de hogy itt az Engelmannon. Az Engelmannon csinálják ezt az ilyen autókkal, mint a tiéd. Egyébként megfogta a rakodóval, felemelte az autót, aztán lejárt. Érted? Ilyen, de összetörik Lipityóra ezek a gyerekek az Arnak a barátjai, mind a húzat. Kérdezek az Arnoktól. Így van. Nem becsülök semmire. Azt is összetörik. Vagy mennyi veszik a gulyunkról? Még annyit sem. Mennyi veszik? 200 euró. Hát, vagy még kevesebb. Az, hogy többet az egyre is. Zugsavas. 100 euró az ufos. Aztán nem adják kocsolásra. Aztán a... Arra még, hogy hány kila. De. Te egy autó meg vagy egy jó 100 euró. Hát úgy mint elég. Hát 100 euró vagy micsoda. Komolyan. Annyi euró az autó. Nem lehet belégi 100. Igen, mert belégi 100. Azok azért veszik, hogy nem pedig. Hát azok már lesz autó. Olyan, hogy nem is már belőle, hogy 250-es jugó vagy micsoda, látom, hogy van, aki jár. Hát nem. Közmerkedik a forgalomba. De jó esett ez a gyak. Most mi a baj a pláne, hogy útják az autók? Nem. Egyszi, ad a határon, ott nem ott is. Elkülne egyszi, amit adál nekik ilyen rossz délbőre egyszi. Lásson már csodát. Ja, hogy akkor mindjárt. Nem tudja, Tata, hogy mi folyik. Mi folyik ott. Tata elmenne nézni, azt mondja, ez nem elég. Ezek bolondok. Ezek bolondok. Ezek nem létezik. Hát nem. Hát ez nem létezik. Nem itt valamelyen, akkor lesz itt vagy mi? Nem tudnak mit csinálni. Tele vannak zsetonja. Hát el van, hogy büszkék, békén, na. Az ilyen autót elmérne szegény tatervező, de azt mondják, hogy egy is romzdermizik. Mindjárt összetörnék az autót, mivel zsetonja. De ha elkerüld, akkor nem törik össze, azért, hogy elkerüld. Hogy ki is kell ott menni, hogy ölni? Te kimész ott a lapakról, csapod őket, nem várjunk. Most kell akinek csapkodni őket. Közben, hazig. Az az évek, hogy kimész ott csapkod. Jó, az az, amely közmest. Na, neked jó lesz, hogy bemész oda a rodába, ott annyit, tudod mi, eszül, iszol, mennyit akarsz, mert ugye mindig van minden víz fáradni. Én, hogy sütnek is, gondolom, hogy bírszerni süt, csirkétű, kezdve valak minden sütre, tudod, hogy van sütre. Biztos, hogy nem dobják ki, amit nem hozzá. Azt nem dobják ki, lejárom ki. Van sütre, azt nem dobják ki. Én, kettő, amikor már lejárítod a banán, meg minden látom, hogy az félre teszik. Viszik haza. Kérdez, ami már egy kis utolsó. Azt is bűrök haza vinni. Biztos. A harmadik ilyen, hogyha itt a rakodás közben kiszakad a csoki vagy valami, azt sem dobják. Miért nem akarattal kiszakítózni? Valamit azt sem dobják. Tehát ott olyan helyed lenne, mint az Amerika. Te egy ilyen helyre bekerülni, főbasznál magadra mindegy 60 kilót. Biztos. Aztán már kellene itt az a kidobó is. Ez a menedzser ott van. Igen, már neve lehet, hogy sétálgatni, nem ott jön be. Helyen, hogy sétálgatod, hogy nézzük az embereket. Hogy csúnyán nézni, tudod, hogy szoktál nézni a... Így a hajadat megengedni, és ugye kimérjön mindegyikről. Jó, már jobbra a hajamat is. Csak mindig mondogatod nekik, mikor jön valaki. Ébre! Igen, tedd vissza! Ébre! Egy csúnyán néznél rá, igen, olyan csúnyán nézett egy asszonyra a piacon, amikor fordítam be autóval, hogy ez hihetetlen, azért, mert szemmel látottam. Kicsoda? Nem tudom. De még jó, hogy gyerünk. Az úton befordulok egy parkolóba. Látom, hogy jön egy öreg asszony, érted, húz egy olyan kis pótkocsit maga után, nem volt az olyan öreg, így én megálltam, de úgy messzebb álltam meg jóval, hogy mondom, nehogy megjegyek, hogy érted, ottam vagy, hoppa, megáll, nem. Én szépen lassan fordulok, megállok, majd mondom, elmény. De mén, de így néz. De engem néz, ott most arra mén. Húha, az nagyon ideges valami. Mondom, hogy te nekem mi a faszom baj van. Mi nem így tudtél, jó? Nagyon megnéztek. Még nektetszett neki, mi? Nem, csúnyán néztek. Csúnyán néztek. Nagyon csúnyán nézett. Már verekedni akarok idézni. Mondom, hogy ne szarakodjál vele, mert megcsúszik a lába a kuklónkba. Hú, akkor kész. Kár az egy. Hát vagy üdvözségetünk tovább. Kis kocsit is el a lépre. Így jár, tata. Öntsetik a tatár pálinkát. Öntsetik a tatár. Nincsen pálinka van. De van. Most ott a piroska. Itt van a piroska. Nem, már csak erre piroska. Azt jelenti, hogy nincs pálinka. Most megyünk az árnyék vonalatot venni ahonnan. Úgy érzem viszont, mert mindjárt, hogy csodálatos lesz egy hónaj. Meg csak, hogy pikkelyát csetszenjenek, hogy csapasztik. Kár is a tatár, öntsek egy pohára. Öntsek? Tökön fel, hát nem érhetem az autót. Te ki fogja visszahartani? Ki a faszom hajtanál vissza? Hát te neked nincs engedélyed, baszat? Nincs egy kiraktó, nincs nálam, meg a P betű. Na. Fáj a faszot, hogy nincs nálam. Kedve na. P betűt, azt keresünk mindig. Bélünk punci betű. Majd kiválok egyet a vízi zsákról. Gebi zsákról, ha? Igen. Ezt mondjuk azt mondja, olyan úgy sincs senkinek. Na, itt nem van jobb szabad, de itt nem van jobb. Ennek jó azért. Ugye vagy jó? Még amikor öntöd a láncot, hogy szépen. Hát ez a milyen? Ez a milyen. Zalma. Ott lehet, hogy neked autót hajtani minden nap, hogy ne gyere ki a szakmában, a kórhában. Faszom lesz vele. Itt olyan szíve egy pálinka? Nem is szok pálinka. Ne adjál neki, mert ott múltus kaptam az Erikát, hogy ivott itt el alkoholt. Ha nem mondja. Ne ott fele, azt aztán az Erika ért, hogy mérges lesz. Nem bárcsolja. Itt így gyerek a tálhol. Too much love to me. Csúnyát tudsz nézni, ti adtad az anyját. Nem. Adjátok az anyának sört, mert aztán én se kapok nála helyet. Ja, akkor egy te. Ritkán még a kót vagyok. Azt én mindig ott vagyok, ahol ott vagyok. Így van. Azt nézd, hogy annak senki, hogy egy hú vagyok. De ott van. Ott vagyok, ahol ott vagyok. Hát a verakodám... Én az a füstér haját, én nem éreztem volna hidegnek. Ne, ez hideg. Hideg azért? Hideg. Akkor csapjatok rajta, hogy itt a hús meg bent van azt. Drága a hús, hús. Drága. A hús, drága, csak a hideg hús, ugye? A kajmak. Nem, a hozzával a jószágban. Nem, a tej az olcsó, avarsz meg még, nem az őző, a tej. Az olcsó. De más ütetni egy bikát, ez fáj a faszot. Más ütetni tehenet, ne adjál neki malátát, meg ablakot, mert megnézően megy tehetet. Hát ez az, hogy... Meg több bóra. Malátások az, hogy... Gyerekeznek a tetej az olcsó, még itt van, de a nénye a bózba jön ki valamit. Malátás nekem, hogy pastál szóljon, ha neki jön árad pivó, pastál rádió szóljon, ne rádi fabrikába, pastál ne járva. Mi az, kiviszik a kapun a tejet, már dupla az ára. Mi? Azt mondja, a tejes, aki most volt, hogy mind följebb mentek 30-40%-ot a tejkányra. Hát följebb mentek. De miért nem mindenki? Hogy állodnánk sört, akkor így szokítsak. Hagyjatok már tegény adnát, kell majd valósak. Hagyja mindegy, neki hát ide jött az adnát, azt nem viszik nagy sejtet. Hát nem azért a maszkát nekünk lehet. Hideget vagy meleget kész, Attila. Nem kell sört, nem iszok arra. Megiszod azt a sört, az kíz. Hát a kíz. Nem, azt hiszi, nem a kíz. Nem bírt, hogy sört. Nem tudom. Hát kell a levegőt. Elhozza, így megmérjük. Kapjanak levegőt. Egy-kettő. kapnak levelet, bedobjuk a hátuljába, hazaviszed, az kész, megvalóza. Nem kapnak levelet, akkor mindjárt ég... Minden kapnak levelet, akkor szóval. Tehát sem meg kell nézni. Meg kell nézni a levegőt valamit. Fehérek. Nincs hova raknod? Nincs. Hát aztán már elvesznek addig. Most aztán majd a vizet megyen vissza, feladom az olkút végig. Nem csináltad még az olat? Ami nincs még teljesen. Jó, anyjával már mondtad, hogy hát de mi? Kiszöknek vagy mi? Nem csináltál még azt az olat akkor? Ha jó, elvesznek ott most. Be van messzelve? Nincs a betonozva. Hát de most mi az ég beton, itt a hülyéskezét, ez az meg én a... Az én disznóimat így akartak, akkor oda engedem ki a gyepre, oda. Ha úgy volt valamikor. Tudod mi? Azért, mert emlék szépen a füvet, meg a gyökeret, meg a kukacot, olyan születük lenne, hogy az beszarsz. Hát ez a baj, baszom az anyukat, hogy ki tudják a kedvés alatt. Lehetne venni villanypásztot körbe. Ugye a disznónak attól szebb élete nincsen. Én minden reggel az én disznóimnak adok egy nagy vödör mindent. De abban van csúkútú kezdve, fű, gyökeresen, csupálom mindent. Úgyhogy minden reggel este adok neki. Azok úgy szeretik, így eszik két pofával. Ez ne fogja annyi koncentrát. Érted? Azt akkor szépen tűnne, mert ha kapnak kukoricadalát, nagyon kevés koncentrátot kapnak. Úgy eszik az ődet, mint a bolond. Így Attila megkérdeztem, ördögje. Elég eszem, majd megiszol, Ani, így van. Ne, csak te elkezdted így érni. Ott nem kell fölkezni. Így se volt jó, úgy se volt jó. Kezdett a kérdésemben. De aztán, amikor visszagondolnak, akkor mindig úgy volt a jó, ahogy volt. Ugye, tehát a mit annál még egy olyan filta lehetne, mint a Ferike? Úgy volt a jó, ugye? Nem tudom, hogy hogy csinálni. Kemény, zacsi, bazd meg! Nézd, akkor eltudod mindjárt, mert mindig kaszonál. Nem, előtt költem. Nem úgy, mint a fejtel. Előtt költem, ha olyan olyan pedig, akkor elég húzta, ami a kapasztalhozat. Azt akkor én előtt voltam sárgaságban, az én generációm... Meséltel az Vladnak, hogy még voltál, hogy mesélted már? Még. Összeittál minden? Nem. De minden, egyformát ittam mindig a vérbontot. Minden kocsmában csak vérbontot ittam, nem összeittem. Nem össze-vissza itt a műmények. Nem, hanem a sárgaság, hogy ért minden hát azért, mert minden kocsmában egy-egy vermutot megittam. A barátok meg pálinkát, azt ők már öttek az egészet. Azért szoktunk pálinkát tett. Azért, hogy a Tarinál is az én pálinkámat vittem neki, abban, amit a Szalmis adott, azt. Mert tudom, hogy mit iszak. Szegény Tarikám elővette azt a sárgát, én csak öntögettem neki. Édes egy barátom, mondom, mert nem tudtam még följével még. De már nem mit beszélni a széken, na, mint a vízi, azt már nem nagyon mit beszélni. De azt mondta, én vagyok a legjobb barát, a testvérem, azt mondom, hogy szeretlek, mint a testvéremet. Az igen úgy szeretett, értett, hogy na. Sokáig tartsak. Már simogatta a lábamat is, meg minden, mondom, ez egy megerős volt. Úgy csak így megerős, hogy nagy sárgóban ehhez haladok. Aztán simogatta azt a kecskeszakállót. Ja, aztán amikor én már fölkeltem tőle, akkor átborult a kecskeszakállót, tekete a takallát neki. Ez a te barátod, vagy a munkatársad, akinek a felesége volt, ez a Nyeső Tímia. Ha, Feri. Igen. Na az most férfő ment, ahhoz a kecskeszakállót egynap megjelentek ott a nagy. Ja. Schaffer. Schaffer Frici. Baszt kimondva ez a tím, ez nem válogatós. Csak Dacosz tudja. De hogy megtalálja? A sárka fotját. Ja. Huntanáta az meg én nem tudom. Nem tudom. Hát az internet. Huntanáta meg a marjára. Nincsen az internet. Igényel. Dacosz a marikája vagy már. Nagyon durca az a csaj, bazd meg. Nem. Hát az a tím? Én nem is tudom. Jobb is. Nekünk ez magas így a felügyek. Még a Tarinak a törvénye is nagyon haragszik el, mert még írt az öreg Tari, akkor Timi beleüt az ölibe neki. Az dörgölődzett így. Nem. az apja a Szalinak, hogy egy kicsit volt olyan fiatalabb, de nem szerettem, mert nem becsültem tényleg, mert a rendőr volt, de a saját apját megbüntette, hogy ment bicikém az a részegen. A saját apját azért, hogy egy piros pontja legyen az én. Igen, valóban. Itt laktak ezek az apjaik, hogy az az életek, hogy az apja látom, hogy a fületeztünk soha. Mindig napszámba jártak, hogy ezt a gyereket kizonyítassák, hogy főnyelvették. Ott saját apját megbüntette. Amikor itt mész a faluba, a vallásokat, a vallásokat, akkor idé volt még. Ja, tudom már. Viszei ház, itt az a Gyula, ami vissza, az annyi leszámos három vagy négy ház. Azért jó van. Itt a sorban. Itt? Igen, a saroktú, nem bőle fordul semmelyeket. A saroktú számolod, ahogy kezdődik a falu. Onnan három vagy négy ház, ott laktak valahol a... Ne, tornyosi volt, nem azt már se lett? Nem, itt laktak. Az anyja volt tornyosi. Az anyja volt tornyosi. Tudom, hogy valamelyik tornyosi volt. A Tari rendőrnek az apjáé. A Tari rendőrnek annyira szar volt, hogy mondom, megmintetett. Mert érted, a tornyosi út ott mindig azt mondta a Tari, a Pistának, hogy te meg én rokonok vagyunk. Hát tornyosi vagy. Addig itt veszélgettek, hogy már Laurával is már csak már akartak rokonok lenni. Még szegrű végül, de addig mondta, hogy azt mondja, hallod, akkor te veled is rokon vagyok. Hallod. Ha mindenkivel rakod az én barátom. Jó gyerek. Nagyobb család. Jó gyerek, na, úgy meg sajnáltam tegnap hallom. Mondta ezt a mellis ügyet, azt mondja, hogy hát neki csak az az élet, hogy menjen Németországba dolgozni. Itt nem bírják otthon, azt mondja, hogy hát nem, hát mert mindenki baszogat, azt mondja, te kiadod a parancsokat, hogy mit kell csinálni, te meg lefekszesz aludni. Kipe aludni? A Tari. Ki osztja őket otthon, hogy a Meli elcsinálja, ahhoz azt csinálja, meg elmény azt lefekszik aludni. Azt mondja Józsi, a Meli mondja, hogy Józsi, hazajön, azt mondja, csak baszokat itt mindenki. Hazajön, leadja a keresetet, 2000 ércsét, vagy 1000 ércsét, amely kezdet, az hétfőn mehet megint Németországba. Azt nem lássák mindegy két hétig. Így adatul a sört, mert nem dobjuk ki sört. Egy üveget, kinyitunk, megisszunk. Ja, nem lesz. Tisztára fölvezünk a szót, nem lesz maláta. Nem lesz maláta. Így adatul a sört, meg vagyok a dobát. Igen, meg a tőt van ezt. Ne legyél már ilyen... Nem puha fölcs. Nem iszok, már én ittam már. Egy pohár, egy üveg sört, megisszunk. Egy üveg sört, nem lesz én bajok. Tényleg, ha megy elővette sört, bazzik, ilyet még nem is láttam. Ekkora vastagságú volt, mint ez a Pepsi-s üveg, Limenkához láttam olyat adni. Literes Limenka. És ami nem fél literesbe itt a sört, hanem literesbe. Ott dörgőd ám befelé a sörbe. Literesbe, bazd meg, nem ilyen kicsit. Most nem is egyre. Volt kettő olyan literes, azt bedörgőlte, meg aztán még mikor ott voltunk legalább még egy három ilyen Limenka. Tudod azt, hogy szereti sört? Mondja Leonnak, hogy hogy... Hát Leon, akkor megy még kisállni. Nem még ma azért nagyon. Nem még valami. Nem, én nem láttam. Na, és nem tudom. Játszottam a gyerekekkel, de figyelj, mondja Leonnak, hogy hozzad a gyugisört. Bazzik, a Leon elmény, az hozzad a gyugisört. Még az is. És tudod, hogy milyen extra söröket? Bazzik, drága, nem ilyen viszt, meg ilyen jelen pivót iszik. Ezeket a legdrágább. Legdrágábbat, bazz meg, érted a... De még gyugisör akkor. De már gyugja, hogy meg ó, Istenem. Úgy látszik, nem bízik a Tariba. Olyan nem bízik sem. Te még itt semmit meg nem iszol. Hát azért vagy ilyen végül, hogy így állva vagy, hogy kicsit... Ne szokott, így állva, de szokva egészségtelen. Kicsit nőjön a befogadó képességet. Hallod, ezzel mit akarok neked mondani, hogy... enni meg. Briták a barátnője, a Csilla volt ott a... lakadalomban, a szülőjéknél, az a barátnője, a Martinnak a barátnője, az hozza tárcán a pálinkákat, azt mondja nekem is, hogy hát igyak, hát igyon meg egyet, egy kicsit. Mondja, hogy a Csillagnak akkor iszok, ha te is iszol velem, mindjárt megfogta egy pálinkát, ő egy pálinkát, én kakok. Fennék, visszatért, azt mondja, tovább a tászához kínálkodott, amit megértél. Na mondom, ez a beszéd. Bevallom. Tényleg itt volt egy kislány, egy ki volt az a szőke kislány. Én halljátok, ha azt köszönt nekem, akkor be az egy szakám ucsász. De én azt néztem, hogy nézd, mint birka az új kapura. Hát azt hittem, hogy te vagy a kapura. Én nézem, én eltolom a tancskát, mert nem nagyon birka, mint elmennék. Tényleg mondom, így felve viccet, amit idegy, hogy majdnem mondta, hogy Tatika, menjél már a fasz nézik itt itt. Értem? Gyövök én itt, már mondom, hogy is mondja neked, hogy a Danikát beadom az óvodába, az megérted, hány éves volt, arra tanítsák, hogy ki gyerekem, mikor bejön a óvónéni, vagy akárki mondja neki a óvónápot, kívánok, dobár, dám, még angolul is köszöntek. Azért bejövök én itt a taliskával, hát már valap, hogy ide tartozok valahogy a fiam. Hát jól mondom, hogy azért nem tudom. Kisvány, bazeg, itt nézd, mint a birka az új kapura, mondom, várom, hogy bazeg lejön, lebasz egy jó napot kívánok, vagy nem kívánok. Jó napot, öreg! Fáj a faszom! Ezt mondtál, hogy... Nem mondott ez bazeg semmit. Nézzek, mint a birka az új kapura, azt hiszem biztos, hogy ez a munkás itt. Melyre? Hát én nem hallottam, hogy hallottam. Hát nem hallottam, hogy nem itt voltam. Nem, te ők jártam, itt voltam. Mi jártam? Ja, itt jártam. Ki voltam? Brigitta, meg a... Az ő barátjának a barátnője. Te játszottál a kismárosnak a vizével, ahogy Timivel játszottál. Ő volt itt velem, meg az a... Hát azért nem jön ki egy jó napot ott, hogy valami akkor. Hát jó, mondom én, tehát látszik a kultúra, mondom. Debilipo. Nem semmi. Hát ezt szerintem erre mit mondasz? Nem. Na jó, ha lehetsz még ebben a gatyában, mindig vagyok érted, hogy jöttek majd a gyerekeidnek a barátjától és a szarnakték, azt mondja, ki a szarom vagy tényleg. Hát ki van, majd bele. Ugás! Menjél vissza, menjél vissza, amarról jöttél, arról jöttél, menj amarra. Majd beleesik ők ebben. Én furáltam egy kicsit a gyárimat. Abba a korba, hogy... Jó, van, nem nagyon van értékűen, mert mondtam, mikor a naftáj voltam, tudod, az Almex-en ott sem nagyon értékűnek semmi, azt hitték, KOLYA FIRMA BE! Hát mondom neki, majd mondom ezeket, KOLYA FIRMA BE, ezek mondom neki, KOLYA FIRMA BE, KAZNINKO. NETO, KOLYA FIRMA! NETO, KOLYA Nem értették akkor. Nem. Azt hitték, elmentünk ugye ebbe az én... Szérkomba, ebben a feketével. Melyik egy kiélyen traktora? Ki ez a traktor, érted, ez marha rám néz, KOLYA FIRMA, bazd meg az anyádat, érted, mondom neki, KOLYA FIRMA, a kurva anyádat. Akkor beszokhassák a faszomat, érted, a KOLYA FIRMA, Majmune. Máskus lenéztek. Le, nagyon. Itt a sorban, itt a sorban nem lesz maláta. Most nyomál meg. Tököm tele? Ibben a sérletiben. Társaságban telefonozd, látsz még itt valakinek közben találkozni? A másik szépen, meg akartam mindenki, hogy menjünk manat másokra, nem lesz most már. Te mit izgatod a főmagadat? Valószínűleg ezt, hogy izgulják tőle múlva. Aztán drága mondja fel. Ja, fiatal koncentrál. Hát mondja szépen, hogy zöldet kell neki tenni, ő nekik javanyítod, nagy kell. Valószínűleg akkor a kertet van, mit szarsz kell. Az zöldet tenni neki. Amúgy is kis parézni érkezik. Lászolat nekik telefonokat. Tisztára különjük baszódva. Ő neki könnyű, nekem nincsen a zöld, hogy... Hú, nem én. A gyerek hibrél a tangja másikat. Mint a nem kell, elég volt. És a szem, de elég volt. Így szokták, így ér. Hogy? Így ér. Na, így szoktál? Na, így, elég. Ez olyan jó gyerek ez az Ula. Az utolsó csepp is kifagy. Olyan jó gyerek vagy az Ula. Gyere, ide van. Téged is keresztül. Gyere, jelent. Jelent. Tudod, hogy mi vagy jó gyerek? Jelent. Mert azért meg, hogy kérdezem, kit szeret lehívni, akkor mit vasod a téged. Ja, így igaz. Olyan rendes. Én gondolom, hogy a... Jó is tette. Olyan rendes gyerek, hogy nagyon. Majd adok a csasti piszt, jó? De föl azért, mert ilyen rendes vagyok, megnyitva. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem se ilyen izével, csak kirakod az árut, meg berakod, főfűzöd a pótot, meg a helyet. Te kapsz érted munkaruhát, ilyen, sülyelni nem kül vele. Kotolod a majok és bazzek tolja, fasza, agyon unja magát. Hát, hogy azt ott kirúgták. Hát, hogy azt ott kintűltek. Ott kintűltek. Ja, de hogy azért rúgták ki őket? Nem, rúgták ki, azok most is ott dolgoznak, hanem kimentek a bót hátra, meg azt ott lazultak. Hát ott pihentek. Jó, az a tűzoltak. Jó, akar. Jó, de még nem lesz tűzoltó, addig bírna ilyen bótba kirakolni, berakolni. Szerintem az egy jó munka. Ki lehet próbálni. Szerintem nem. Jó, ki lehet próbálni. Szerintem nem. Az meg télen a bótba meleg van, nyáron a klíma még hideg van. Az árut, a kamionról leszedik. Aja, lehet. Ja, maradékok, amik ott vannak, szalámik, minden, tarázs. Minden, meg sűtek, sütnek ott csizik. Na most bejön a kamionba, azért berúgvert, szóval izében vannak azok a, tudod, a kis targoncákhoz, ez a nagy targonca. Leszedik az árut, és csak benyomod a bótba, berakod a kultra, oda van a fölözra. Én szerintem az egy folyamunkahely. Ja. No. Viszed be a sört palettával. Ja. Akkor megyünk az árnyba? Én is menjek? Ahogy akarod. Hát nem tudom, az annak milyen pár idő. Gyújtjál, hogy az alkoholik. Keresünk. Van a szilvarok. Körte. Hú, bazd meg, ennyit mindjárt tűnik. Hát milyen jó van, nem a te utódra megyünk? Nem a te utódra megyünk? Ha mindegy, melyik. Már mindegy. Akkor menjünk a kiállva Brigitta hajt. Úgy is, ahogy ezért lesz. Úgy is nem most hozzá, most elhozzá is be a oszit meg lesz még. Hát de most hozzá el mindjárt. Már mindjárt nem adtam. Megnézem. Mit? Mindjárt hozzá. Hát akkor hogy miért haza az autója? Bedobáljuk mindjárt, mondja, hogy van Jumbo Jack, mindjárt viszed haza. Én hozzá a traktor, azt mondtam. Ide. Hozzá a traktoron, Jumbo. Mert a méret... Jó van, gyerünk először. Mert nem ilyen. Azt rádat sem. Hittem már hozzá. Hozzá sem egy is. Szakmálni, hogy fogy még innen. Ja. Adi, van neked te, Jumbo Jack-ot? Te hajtlak, hallgatok oda már, mi megyünk kettő, négyen, például az ötödik. Hozd a kiállnak a kocsát. Ez van egy helyi gyűlökre? Nem, nincs így gyűlökre. Jó, lebaszom magam, lehet a kis kocsát. Jó van. De csak ezt a kisztus felrágozom. Ha? Azt mondom, nálam sem nincsen pénz, hogy elva. Kotás. Ezt megnézzük, kiválasztunk aztán, talán a következő nap. Ez általán nincs nálunk. Most meg is akarod venni? Mi? Hát ez nem lesz elég. De megnézzünk, majd akkor következő nap kiválasztunk, és akkor majd a következő nap megveszünk. Hogy lesz? Majd holnap elvesz, vagy holnap után, jó? Most megnézzünk, milyen lett. Más ilyen... Ehhoz egy akar hazatőzni, így nem maradhatna. Tehát van ott túl, amivel betudta anyára. Nincsen, egy sem. Azt mondja, hogy van az elég nevedélye. Mindjárt megkérdezem tőle.